Клопата ратага быў і астаўся аддаўна сошка дніва, а сэрца яго і адвагу князь гартаваў на аблавах у высачках звера. Звер здабываўся па-рознаму. Лепшай здабычай тую лічылі, якую жыўцом дастаўлялі поцягам ці на плячах на дзядзінец у лагер. Высач, злаві, прывядзі, не скалечыўшы зубра. Гэта ўжо мужнасць і доблесць, і нават геройства. Ну і, вядома, была узнагарода адважным, а з маладушных маглі спагнаць безумоўна. Варта адзначыць, што ўсе земляробы ахвотна тое рабілі, што вёскам ад імені князя ставіў цівуну павіннасць, рабілі без страху. Нават і звера жыўцом валаклі да палаца князю ў дарунак. Хоць сам я, прызнацца, не веру, людзі ж старыя сцвярджаюць, бывала і часта. Вось што аб здатнасці нашай да выдумак розных. Тут без сумнення скажу вам па прыказцы нашай. Хіцер на выдумкі зміцер, мастак самавіты. Хоць бы і тая збудова пад назваю «Стенка», вам у навінку такое, і я падрабязна ўсё апішу. Уявіце, што зрублены ў лесе клін велізарны з бярвення калодаў яловых. З фронту шырокія клешчы, далей паступова звужаны быццам прагон і прарэзы па сценах. Вокны пазы для завалак з цясовага брусу, дбало прыкрытыя свежымі лапкамі голлем. Трэба, каб звер не спасціг ні падману, ні пасткі. Вось падышоў ён да кліна, цікавасць забрала, што за прагон тут, абнюхаў, ступіў, азірнуўся. Раптам наперадзе штось мільганула ў чырвоным. Гэта лавец-завадар у барвовай накідцы выбег знарок з-пад укрыцця, каб звера раз'ятрыць. Зубр, як вядома, ніякай прыстрашкі не любіць. Ах, у чырвоным! Ды яшчэ й бліскучаю шабляй грозна размахвае. Звер гэта бачыць, і ў момант вочы крывёй наліліся, ён з месца пад скокам рушыў за лоўчым, а той як растаў, бо па сценах зроблены спуды, у іх і схаваўся адважны. Бык жа тым часам прабегшы парагон, апынуўся ў пасцы, бо ззаду і спераду завалкі ў момант шлях адступлення адрэзалі, стой і здавайся. Зараз жа дзе толькі браліся лоўчыя ў пастку, зверху пятлю накідаюць, перш-наперш на повад, путы на ногі, каб голу прыгнуўшы стрыножыць, крэпяць абапал вяроўкі, а заднія ногі вяжуць з пярэднімі, каб не брыкаўся, не скочыў. Сілаю зброі вялікага гурту не ўзяты, тут ён з драдлівасцю лёсу прададзены, злоўлен. Ну, закілзалі нарэшце і ў пысу прадзелі колца стальное. За колца шмат жыльны пастронак, можна і весці пад гулкія воклічы. «Взялі!» Цягнуць здабычу з прагону. Палонны асілак, пену пускаючы з пашчы, аж бурбаляць храпы, пнецца назад, але ўсё-такі крочыць наперад. Жахам ахоплены, ярасць у позірку, як жа вольніцу пушчы змяняць на людскія астрогі. Лесам вядуць разляды, па вуліцах вёсак, дзе пра шпалеры цікаўных зусім не героем мусіць палонны прайсці, і нарэшце ў лагер. Тут, развязаўшы вяроўкі з пастронкам у пысе, у чыстае поле пускаюць бяжы. Спатыкайся і паслужы ездакам бегавою мішэнню. А ездакі з кавалерыі князькай тым часам лукі і коп'і прыўзняўшы чакаюць атакі. Гучна ражок затрубіў. І пайшла шліфоўка трапнай стральбы і бяспромашных закідаў коп'яў. З вусна ў вусны даходзяць легенды, што кожны коннік стралу сваю значыў асобнай зарубкай, як і капейшчык дзяржання кап'я або дзіды. Звера ж таксама пярэсцілі, як рабацінням. Так што капейшчык ці лучнік, пацэліўшы ў кропку, мог апазнаць свой удар па зарубцы на зброі і атрымаць адпаведна сваю ўзнагароду. Самай высокай адзнакай таго адзначалі, хто шыбануўшы кап'ё або дроцік смяротна раніў жывёліну. Драпін у бойцы не лічаць. Княжанне Вітаўта лічаць усе летапісцы росквітам княства літоўскага нашага краю і называюць той век залатым. Разбяромся. Мне так здаецца, што гэтай шаноўнаю назвай век той названы па простай прычыне. Дзяржаўца перад багаццем і шчасцем зямным пастаянна ставіў багацце духоўнае, злата дзяржавы. Ён быў набожны, і першы з народамі княства сам ахрысціўся, прызнаўшы, што з верай паганскай повязі ўсе парывае, а ідала ў веры ён загадаў пазбіраць і панішчыць, і цэрквы Богу адзінаму скрозь будаваў, і надзелы служкам духовным адвальваў з угоддзяў няскупа. Славу і ўхвалу вялікаму князю аддаў я поўнаю мерай, хаця і зусім не сумысля ратныя справы яго абышоў. Адчуваю, гледзячы доўга назад, я паглыбіўся ў нетры даўняе даўнасці, збіўся з напрамку. А трэба ж брацца па сцежцы на поўнач, да свойскага лесу, ды і пара б мне дапець сваю песню пра зубра. Ёсць паляўнічая прымаўка ў нашым народзе. Звера яшчэ не забіў, а на біліцы збіў. Прабачайце гэтую вольнасць. Дык вернемся зноў на аблаву. Крыкам напуджаны доўгай пагоняй загнаны, звер абнямог канчаткова. І ярасць не тая, і не ранейшы запал адчувае, як быццам, хутка канец. Прабягаюць па скуры распораз дрыжыкі зябкія, дыхае з хрыпам, і пара верне клубамі. Відаць, што стамілася сэрца. Мерыцца скочыць не можа. Не слухаюць ногі. Вяло брыдзе галаву апусціўшы, і целам ледзьве валодае, так аслабеў, што здаецца ступіць, і рынецца потырч, дыхне і сканае, злосць аж іскрылася з позірку, зараз, як плёнкай вочы сцінае, всё ўжо ўнутры адгарэла. Верхнікі з сёдлаў, загоншчыкі коней адводзяць, вось па даўнейшаму звычаю два маладзёны поступам смелым да звера бліжэй падступаюць. Выняты з ножнаў клінкі, каб ударамі ў сэрца справа і злева надол абваліць недабітка. Дражняць клінкамі махаючы. Ну, Нападай жа! Блізкая сталь, ад узмахаў аж свішча паветра. Звер абыякавы. Раптам сабраўшы ўсю рэшту моцы былой, страпянуўся і рынуў на хлопца. Той адступіўся за дрэва, зубр павярнуўся, згледзеў крыўдзіцеля, цела спружыніў і скочыў. Глуха зароў, гваздануўшы рагамі васіну, толькі шчапа ды сукі затрашчалі, а дрэва ўсё скаланулася, быццам маланка скасіла. Пільна сачы, маладзён, за намерам асілка. Друзлыя дрэва ў сутыцы такой не затулак. Помніцца, раз на аблаве юнак паляўнічы, дужы і храбры, вось так жа ў паветры ўзмахнуўшы, выпусціў шаблю. Бычына ўжо цэліўся ўдарыць хлопцу ў жывот, але той захінуўся за хвою. Хто б не знямеў ад спужання такога. На шчасце, лёс злітаваўся з хлопца і дала паратунак крона сасны расахатай. На ёй аблавухай з самых зазімкаў залежаўся снег шарашэлы, зверху прысыпаны свежаю пульхнай парошай. З зубра, як ударыў рагамі, затрэслася хвоя, прухкія лапкі абвіслі, і белая наві шуснула зверху надол, як туману заслона. Хлопца на момант як быццам не стала, і раптам, дзе толькі браліся спрытнасць яго і рухавасць, шмыгнуў наўцёкі за дрэвы праз муць снегавую. Што пачалося? Усе з бегуна рагаталі, быццам ад злы беды нельга шукаць паратунку. Сорамна смерць абхітрыць, ці нібыта ў сутыцы мэта якой, што б не стала здабыць перамогу. Як на арэне сыходзяцца роўныя сілы. Зубр неўтаймоўны. Ён зноў ірвануўся в атаку, бухнуў ствол і рагамі абняў, як аберуч тоўсты камель. Перастарка сасна не здалася. Цвёрды падзол утрымаў карані. А крый Божа гэтак бы гахнуў пад дых баравой меднаствольнай, трэснула б толькі і вывараць хлопца накрыла б. Буры наскокі такой хоць бы што не здалеюць. Ён жа наскочыць, упрэцца, з карэннем абваліць. Гэты ж, глядзіце, упёрся ў старую асіну, б'е як абухам, аж трэскі ляцяць з-пад удараў. Слепне ад злосці шалёнай, яму ўжо ўсё роўна. Дрэва калечыць ці лоўчага, варам віруюць пара і снег, і абодвух за імі не бачна. Ярасць зуброў і ў шаленстве нероўная. Часта вострага зроку і ранены у помсце не траціць. Мабыць, у памяці многім недаўні выпадак зноў-такі ў нашых лясах з каралём Александрам. Тое няшчасце, калі б не ўсявышняга літасць, у горкіх слязах утапіла б усё каралеўства. Двор выязджаў на аблаву, і ў пушчы зараня і рубшчыкі ўсё як належыць зрабілі. На палях тоўстых апорах памост збудавалі ў тры сажні, лесвіца з боку чатыры падпоры, як трэба. Так што пакорліва просім вас, ваша вялікасць, там і сядайце, глядзіце, як пойдзе аблава. Першаю села ў кампаніі фрэйлін і знаці ў строях сваіх аксамітных сама каралева. Побач з памостам на доле, на сеймику шумным, панства сышлося, а воддаль, як быццам на шпацыр, моладзь сабралася. Пеўнікі тыя згаралі ад нецярплівасці спрыт праявіць і геройства. Блазанамур, неразумны бажок заляцання, віўся на крылцах між дрэў і з лука распораз пырскаў стралой у дзявочыя сэрцы. Паслухай ты, матылёк бесклапотны, сваволь, забаўляйся, дзе сабе хочаш. Ды толькі не тут, дурасслівец. Пушча не сад і альтанка. У ёй закаханы мілы юнак, што не ведае нораваў звера, толькі з жадання каханай прыйсціся пад нораў, зробіць свой рыцарскі выбрык. І тут жа загіне ўсё праз цябе ці прастую абранніцу сэрца. Чутна звяры тупацяць, прамільгнулі сабакі, гоняць зуброў. Анямела, прыўзняўшыся з месца, світа вяльможнай унізе і там на памосце. Сонечны дзень быў, пярэстасць багатых убораў аж зіхацела ў праменні, барвовыя сукні з вышыўкай срэбрам і золатам проста сляпілі. Выскачыў першым важак, натапырыўся, раптам аж скалануўся, убачыўшы яркую чырвань, голаў панурыў, працяў з пад ілба ўзвышэнне, ахнуў па мост і закрыўся рукамі ад жаху. Я не сказаў бы, што сцэнай такой любавацца нам, хто не ўладны над злосцю жывёльнай, прыемна. Крык заганяты ўсё набліжаўся, і гэта звера прымусіла бегчы, бо побач дубровай наўскач ляцелі чароды зубрыцы аблеткаў проста на лоўчых, але па такіх не стралялі. З рыкам нібы ашалелы узбег на паляну зубр, велізарны, скрываўлены, з раны на шыю пырскала кроў, за грыўку трымаліся коп'і, ён іх страсаў і, закінуўшы голову, гледзеў Бальмаскарад на памосце. Суняўся і чмыхнуў. Злосна ўтаропіўся, быццам ён там выпадкова ўбачыў знаёмыя твары і сіліўся ўспомніць, дзе сустракаў іх. Дзень добры, шаноўнае панства. Смерцю маёй пацяшацца сышліся. Чакайце ж. Я пакажу вам забойства, які не забудуць, з храпам набраўшы паветра, разявіўшы пашчу рыкам, усіх аглушыў, скалануў наваколле. Рык важака для зубрынага статку трывога, значыць, сваіх папярэдзіў: цяпер зараз праву. З месца сарваўся пад скокам, з разгону рагамі грымнуў палю памоста і збіў з падваліны зверху. Прарэзлівы лямант памост пахіснуўся, трэснуў і цудам не ўпаў без чацвёртай апоры. Бог барані, калі б ён і другі раз ударыў, збіў бы памост, і якою б умыўся крывёю дол той пушчанскі і рогі крутыя забойцы. Сэрца заходзіцца, дрыжыкі б'юць уяўленне. Што гаварыць, замясіў бы пірог каралеўству з княствай короны сваёю мясістаю мордай.